جروم نيتيل فك اك نيار سي قاعده بي موي المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل موي كو سوخلا و مير مانام نيك تيا ييتيوكو كوكو لا يشغل كين دوكو سوخلالو كين دوكو بريوكوبي وات سي لنين وا بو خسي با نيك تي مير ني كين دوكو بريوكوبي سي لنين مونيه مو جوخ اكزامبل سو صلاح الدين رضي الله عنه مونيه فلو استأجر انسانا شهرا لخدمة المنزل لم يجوز أن يستأجره تلك المدة لخياطة ثوبه أو لخدمة دوابه موي نيت تاي سو فكانتني دنجكو جيل بور موي ليغي تي بن وير تي بن كير مانام كين مانام موني فوكو دو داغنا دي نيكوي بريوكوبي تي ميم تان بوبو بور بار اكزامبل موي نيكوي جيلات انكور ديكو ليغيلو انكور ان ميم تان ci muy ñaw yéré yi wala muy liggéeyal masalan ay dabba manam ay xaram yak nak yek ba yek yoy di len wëgg fi te fek mom daf ko laaj ne ko de liggéey ci kër ge wala manam munu lool munu nek wa moy comme par exemple rek ko xamantene tay buñ la jëlé dal pour nga nek ci ben affaire en même temps ci même moment bobu non mënu ñu la liggé lo wat lenen manam lool nak bokul ak tay nit ko xamantene day mëna am temps bi ñu ne ko de tel jour à tel de telle heure à telle heure ngay liggé après heure yi mu liggéul moment bobu mu dem liggé ci fenen loolu tek téré waxuñu loolu mais li ñu wax moy par exemple nit ki ne la dama bëgg nga garder ma sama kër gi togal fi diko surveiller après ñu bëgg la wëlbeutiku ne la waye da ngay dem ci liggéey bi bok na ci nga démalé manam ñu jëlat keneen jël la wala mom ci bopam di la liggéey lo fenen hein lenen manam parce que da dul mëna né manam parce que buñ la soxlaalo fi préoccupé wala ci benn bir mënu la préoccupé lo ci benen bir en même temps bo xamantene day tax ba bi doto ko mëna taxawoti lool la mune o man kana mashghulan bi dhikri بذكر أو قراءة قرآن لم يجوز لأحد أن يقطع عليه ذلك ويشغله بحديث سمر par exemple ko xamantene tamit dafa yitte wo di soxla wo ci sikar wala muy jang alquran du dagan ci ken pour muy dag lola manam diko soxla wo par exemple manam nan ko waw kay ñu waxtaan ci guddigi par exemple waw kay ñu waxtaan way bu ko defé ñu lepp lippone et cetera lol boba du dagan ci kenn mu dag ko ngir lol parce que limu nek daf lolou wor dafa wara tax rek buñ ko préoccuper aussi ci lenen voilà lol la voilà comme ni wolof yi di wax rek naka lañ ko xate sa ñaari manam mëno japp ndo ñaari lek naka lañ ko xam mëno daqé ndo ñaari amna nuñ koy waxe ci wolof wa boy daq da ngay daq ben lek kessé pour japp ko mais ñaari lek en même temps nga japp nga daqé ndo len bobu do len mëna japp wa do lan japp wala xana mu nek lu kema nek balaka wala wala nik non amna luma tukuleur yi di wax nan waxawma ñom ci sen lak amna ben proverbe buy wax ne manam muno di daw en même temps di wok sa baram tank di daw en même temps di wok sa baram tank lool mën ta ne lool moy al mashghul la yashghalu wallahu ta'ala a'lam.